Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Vi søger efter aktievisdom i de tekniske analyser i dag. Vi undersøger, om de kan hjælpe os på vej i et marked med mange usikkerheder. Vi ringer til Christoffer Wold her om et øjeblik. Han er placeret i Rumænien. Vi sender en linje afsted derned. Lars Persson er med mig i studiet. Herr Persson, det er dig, der skal gøre mig klogere på, om de her kurver, glidende gennemsnit, Golden Cross og hvad du ellers holder øje med, om de kan gøre os klogere på retningen for aktiemarkedet her, hvor vi står nu. Jamen, det synes jeg jo, de kan. Jeg bruger det jo til daglig, så det mener jeg bestemt, man kan. Det kræver selvfølgelig måske lidt træning, at man ikke bare, ligesom når man skal lære at køre bil, det er jo først, når man har kørekortet, og man sidder selv i bilen, at man finder ud af, hvordan det hele virker. Det er jo også sådan lidt, når man sidder og begynder at lave de første handler, jamen det er de rigtige streger og tingling, jeg har slået, og derfor skal man jo nok starte sådan, ikke med at formøble hele familieformuen, men sådan lægge lidt langsomt ud, ikke? Så... Og du har været i gang i mange år, Lars Persson. Jeg har stået og lyttet til dig her 5 år i Millionærklubben. Det har været ganske spændende. Jeg må også indrømme, at jeg måske ikke selv helt er hoppet med på vognen, men det er måske lige præcis, fordi du står ved min side, og jeg bare kan spørge dig, hvad betyder den kurve nu, Lars Persson? Men det kan du jo også høre med Lav. Altså, man kan jo høre, at han ved en hel masse om teknisk analyse, men dertil så at bruge det, det er jo også ham for godt, kan man sige. Det har han ikke så meget lyst til i hvert fald, men han er jo velbevandret i, hvordan tingene fungerer og har helt styr på kryds og bolle og Bollinger og mange ting. Måske ikke dybt ned i materien, men den helt overordnede tendens, den kan han i hvert fald låde til fingerspidserne, ikke? Ligesom du selvfølgelig også kan en masse om fundamental analyse. Lars Persson, lad os starte med at kigge på det aktuelle aktiemarked og se, hvordan vi starter op her til morgen. Jeg havde forventet, at vi skulle se DAX flot over de 12.000. Ja, men det ser da ikke sådan ud. Nej, men det er fordi, at lige den her, vi kigger på skærm, den gamle skærm, der er lidt forsinkelser på, men nu går jeg lige ned på en anden skærm, og så har du DAX over 12.000, hvor der er realtidskurser, fordi vi er op med 1%. Futures løber op i fra morgenstunden af. Amerikanske futures ser rigtig flotte ud her til morgen. Det var jo sådan en lidt kedelig tirsdag, vi havde i går. Dow Jones var nede med 1%, og Nasdaq var nede med over 1%, 1,1 faktisk, og S&P der var omkring 0,7, og der var rødt stort set over hele landkortet. Der var der måske Amazon og noget utilities, der steg lidt, og så lidt i healthcare, men ellers så var der rødt over det meste af linjen. Men her til morgen ser det ud som om, at amerikanerne i hvert fald skal starte dagen i plus, så må vi se, om vi kan holde det hele, men vi er jo også kun lige lagt ud med futures, den amerikanske futures på de store indeks blev handlet over hele verden, så når japanerne går i gang, så tænder de op for at få bålet, og så er man jo egentlig i gang med at handle, hvad man forventer dagen skal, hvordan det skal se ud, når vi starter op. Så det er sådan et pejlemærke, man kan bruge om morgenen. Det er det første, jeg gør om morgenen, det er faktisk egentlig at gå ind lige og se, når jeg tænder min mobil, jeg tænder min mobil, og så ser jeg, hvordan ligger futures for morgenstunden af. Skal vi op, eller skal vi ned? Så, og det er en meget god pejlemærke. Der, Persson, vil det sige, at lad os nu bare tage et tankeeksperiment, at du var væk fra markedet sådan for godt i en uge, 14 dage. Du har slet ikke kigget på nogen skærm, du har slet ikke hørt nogen nyheder, og så kommer du op en eller anden morgen. Kan du så bare nøjes med at tænde for en telefon og kigge på en skærm og kigge på en graf, og så få en fornemmelse af, om markedet er positivt eller negativt? Ja, det vil man. Altså, grafen vil hjælpe mig at se, hvordan har... Jeg skal jo se stemningen de sidste par dage, den sidste uges tid, alt efter, hvor længe du gemmer mig væk i et sort hul. Jeg har jo prøvet det tidligere, når jeg har været i Sverige. Nu er der jo wifi over hele Sverige, men i gamle dage, når man sad ude i en hytte ude i skoven, så var man så heldig, at der ikke var noget mobildækning, men desværre har svenskerne jo valgt at tage helt ude i bygden, tage mange af ledningerne ned og sætte en masse telemaster op, så det er næsten umuligt, og vi skal nord, lidt nordpå, men det er næsten umuligt, i hvert fald det sydlige Sverige, og det er altså syd for Stockholm, at det er syd for altså det sydlige Sverige. Jamen, der er i mine øjne i hvert fald, man kan nok finde et skovområde, men det er umuligt nærmest ikke lige at være i mobildækning. Okay. Men så altså, grafen skal hjælpe mig med at tage den rigtige vej, og det er jo derfor, at man, så slukker det negativt i går, så tænker man, gud, hvad er stemningen så her til morgen, ikke? Og man, hvad er det, der har gjort, at vi vender rundt? Jamen, det kan være et par tweet, det kan også være, at han ikke har tweetet, det kan også være, at... så vi må se, hvor dagen ender. Det kan også være, at det hele bliver noget skud og mudder. Hvis der kommer et tweet, når klokken er 16:30, så kan det hele ende jo i... i et brag. Ja, og sådan en stemning, den kan jo altså vende på et splitsekund, så du skal vel bare trykke F9 en enkelt gang på din skærm, Lars Bjerre, sådan, så kan det hele se anderledes ud. Vi står altså også her i dag, dagen derpå efter en meget voldsom aften i det britiske parlament. Noget tyder på, at vi måske snart kan få et parlamentsvalg derovre, eller i hvert fald få udskudt Brexit-beslutningen helt frem til januar, hvad der kommer til at ske. Det bliver vi forhåbentlig lidt klogere på i løbet af i dag. I går, der så det i hvert fald ikke særlig godt ud for den gode Boris Johnson. Og Bloomberg har lavet en oversigt over, hvad det er for nogle aktier, man skal holde øje med, hvad det er for nogle sektorer, der særligt bliver ramt af det her Brexit-ballade, hvis det ender med, at de beslutter sig for, at der skal være et valg. Og Lars Persson, jeg kan lige så godt afsløre, Bloomberg, de lister næsten alle brancher derovre i Storbritannien. Det er både forsyningsbranchen, byggebranchen, bankbranchen, ejendomsbranchen, detailbranchen og rejsebranchen, og så selvfølgelig alle dem, der eksporterer til resten af verden af de selskaber, der bor derovre i Storbritannien. Så det er altså virkelig over en bred kamp, at det kommer til at gøre sig dels ondt, hvis vi ender med bare på den korte bane at få et valg. Kan vi se, hvordan aktierne starter op over i Storbritannien her, Persson? Ja, nej, jeg har ikke noget intraday på, eller jeg har ikke noget realtid på den britiske, så vi må lige stå og vente lidt, så vi er lidt delay her på de her skærm, jeg lige kigger på, men altså, man kan sige, at tyskerne er fuldstændig ligeglade, og det er vi jo egentlig også, selvom at vi har jo stor eksport til England, og det er jo, man kan sige, det er jo landbrugsvarer, mange af tingene i hvert fald i første omgang, og vi har jo ikke så mange børsnoterede landbrugsselskaber på, så vi bliver ikke ramt på den måde. Og så er der jo vores fiskeri. Der er jo mange af vores fiskere, der sejler over i engelsk farvand og hiver alt muligt spændende op af det engelske farvand. Så det er jo dem, der bliver ramt i første omgang. Men når jeg lytter til, hvad engelske selskaber har gjort, min kone arbejder selv i et, så har alle placeret et selskab i Irland eller på den anden side af kanalen og er klar til whatsoever, hvad der skulle ske i hvert fald. Så alle er klar til at det værste tænkelige, og Jeremy Corbyn var vel inde på det, at han er jo mest bange for, at de ikke kan få medicin og madvarer frem, fordi at der simpelthen kommer nogle toldrestriktioner, og man simpelthen ikke er klar til at sidde, og folk gamle dage, der skulle sidde og deklarere, og alle de her ting og sager, som vi havde in the good old days, de er der slet ikke mere, og vi er slet ikke gearet til det her, fordi vi bare er vant til det her flow med det her frie marked. Så det er vel det, han er bange for, og ser et problem. Ikke? En højst kritisk situation altså over i Storbritannien. Jeg bemærkede også, at the speaker of the house, han havde virkelig svært ved at få folk til at tie stille, og måtte simpelthen råbe, be good boys, derude til folket. Nu er det ikke nok bare at råbe order. Det er simpelthen et cirkus, må man ligesom sige. Yes. Lars Persson, spændende at følge med i, hvad der kommer til at foregå derovre i Storbritannien. Lad os lige hoppe tilbage til vores egen del af verden, og kigge lidt på nogle af de svenske selskaber. I går der kom der et regnskab fra et selskab, som du havde bebudet, at du ville holde øje med. Cetra, S-E-C-T-R-A, staver man det. Ja. Det så ikke for godt ud. Nej, desværre ikke. Hvad hedder det nu? Og det der er sket, det er jo, at de har haft en drøm af en udvikling, stor order en gang, og det er gået rigtig godt de sidste par år i selskabet. Og så lige her og nu, så var orderbeholdningen simpelthen blevet så tyk og fed, at for at afstedkomme, at man kunne ligesom efterfølge alle de år, så er man simpelthen nødt til at ansætte folk. Så sidste år ved første kvartals regnskab, der var der 680 ansatte, og ved det her første kvartals regnskab, der lige tækkede ind, der var der 766. Og den stigning gør jo faktisk, at bundlinjen ender med at være noget sværere. Den blev 30,6 millioner mod 33,7. Og orderbeholdningen faldt faktisk også 16% til 238 mod 280 sidste år. Mens omsætningen selvfølgelig stiger, fordi man spiser af sin orderbeholdning. Men det, der er jo sket, det er, for at man kan følge med orderbeholdningen, eller orderne, der kommer ind, så, hvad hedder det nu, så man ansat rigtig mange mennesker. Og man ved godt, hvad der sker, når man ansætter nye folk. De er ikke helt så produktive som de gamle, fordi de skal lige ind i vanerne, og hvordan tænker vi her, og hvordan gør man, og så videre. Så det er egentlig det, og det gav et gok i nøden, fordi aktien var handlet fuldstændig vildt op. Aktien var i forvejen steget nogen af 60-70% i år i juni måned, og så gav den yderligere stigning op imod regnskabet her fra slutningen eller midten af august. Der blev den handlet i kurs 300, og så bankede den op i 380. Og det mistede den altså. Den røg hele vejen tilbage til 300 i går og mistede de her 17%, fordi det var simpelthen markedet forventet, at nu kom der tilgang i ordrebeholdningen, omsætningen skulle stige, og bundlinjen skulle stige. Man har simpelthen lige glemt at kalkulere med, at medarbejdere, nye medarbejdere, er måske, det lyder helt forkert, men det er lidt som en blyklods om benet, lige på den korte bane, skal. Jamen, man jo tænke på det. Og det er jo noget, det, nu har jeg jo Research Laboratory, som er jo lidt i samme situation, så det, der skal man jo lige sådan tænke lidt ud af boksen her, fordi at de har fået en 80% fremgang i ordrebeholdningen, og det betyder jo, at for at kunne ligesom levere den, så skal de jo nok ansætte nogle mennesker, og bliver det så samme scenarie, som vi ser med research, det skal jeg jo sådan stå og afveje og være måske en lille smule nervøs for. Og sådan kan man jo kløjs lidt i sin egen succes. Netop, og det har man set tidligere også, og andre gange, at man simpelthen får for mange kunder på for kort tid, og man kan ikke følge med, og så bliver det noget juks. Svenske Cetra, som altså kom med regnskab i går, altså fik lidt et gok i nyden, blandt andet på grund af nyansættelser. Mm-hmm. Men det er jo IT Cyber Security, vi er inde i her. Ja, men hovedparten er faktisk, at de leverer administrative eller systemer til hospitaler, og det er der, hvor den store kasse er, kan man sige. De der kommunikationsafdelinger er stadigvæk en lidt mindre forretning, men en spændende forretning, fordi de laver de her krypterede linjer, så folk skulle kunne tale, uden at der bliver lyttet med. Det er specielt sikkerhed og så videre, man leverer til nogle af de større virksomheder. Og sådan noget. Så det er lidt spændende, og nu når vi har den pendant, så kunne vi jo gå over i demand, som jo måtte meddele i går aftes, at der havde været nogen forbi deres system, og det lyder lidt som om, der har været nogen inde at hacke. De har åbenbart haft lidt for åbne linjer. Hvor meget det betyder, det ved vi ikke endnu. De var selv i gang med at genstarte det hele, og havde fat i, sådan som jeg kunne læse ud af fondsbørsmeddelelsen, i mennesker rundt omkring i verden, der skulle hjælpe dem til ligesom at få styr på det hele. Er det rigtig gralt, så kan det jo ødelægge faktisk både produktion og salg osv. osv. Så vi må jo se, hvad der sker med demand her de kommende dage, om de kan melde mere ud. Vi kan jo håbe på, at det kun er, som vi sagde, et par drenge på et drengeværelse, der lige har rodet rundt, men er det nogle grimme stykke voksne mennesker, der har virkelig fået slået hul et eller andet sted, så kan man jo blive helt forskrækket. Vi så det jo i gang med AP Møller, hvor det tog noget tid, og det kostede dem, jeg kan ikke huske, hvor mange penge det var, men det kostede dem en del. Det var rigtig mange. Ja, det var en hel del penge, så vi er sårbare for det der internet. Bestemt, og selv hvis de får rettet op på det ganske hurtigt ude i demand, Lars Persson, altså det, som vi ikke helt præcis ved, hvad er, men som de altså har meldt, er en eller anden form for IT-nedbrud. Ja. Så alene det, at de skal lukke ned systemerne sådan i 1-2, måske 3-4 dage, det koster jo alene det bare på bundlinjen allerede. Det gør det helt klart. Okay. Det gør det helt klart. Hvor har vi aktien her til morgen? Jamen, den er nede med 0,3. Den faldt omkring 2% i går, så ja, altså, og det var lidt ærgerligt, fordi det var GN Store Nord har jo været darlingen, og det så ud som om, at folk var ved at skifte lidt. GN Store Nord begyndte at falde lidt, har ligesom lavet en topformation, og det så ud som om demand skulle til at stige lidt. Den holder stadigvæk sig inden for, kan man sige, de positive range med kurser og sådan nogle ting og sager, men den var ligesom om, at den havde fundet en bund lige der i august måned, og kunne man så få etableret en stigende tendens, så vi må ikke håbe, den skal ikke falde så meget under de der 180, eller 190 er det faktisk, så begynder det sådan at se lidt kedeligt ud. Den ligger 199 her til morgen, ikke? Så vi må håbe, at de har nogle knivskarpe hjerner ude i demand, så vi hurtigt får gang i den. Ingen tvivl om, at de sikkert sætter alle kræfter ind i hvert fald for at løse det problem. Lars Persson, inden vi lige får Christoffer Wold med på telefonen, så giv mig også lige en tur rundt omkring Claes Olsson, som også har lagt regnskab på bordet her til morgen. Vi plejer at kalde det en pendant til Harald Nyborg her i programmet, så det er sådan en all-round-butik, hvor man køber lidt til hjemmet, men også værktøj og den slags. Ja, den startede med at være pænt oppe med 5%, men det er allerede en aktie, der har, og det er den faktisk, det er bare fordi markedet rykker så meget her til morgen, så den er stadig oppe med 5%, dem der stiger mere og bare rykker forbi den, men hvad hedder det nu, Claes Olsson har jo faktisk fundet en bund der i marts måned under 70, og så den krøbet langsomt op som sådan en slange, der bugter sig igennem sandet, hvor den lige har været nede og teste et par støtteniveauer, de har holdt, så man skudt en top længere op, så man faldt lidt tilbage og sådan frem og tilbage, men er kommet heldigvis kommet frem, og nu op over 200 steg 1% i går. Jamen det ser rigtig godt ud. De har fået mere salg over på nettet. 20% af salget var over for nettet her i den her gang, og bruttoresultatet er 779 millioner mod 754 sidste år, og det bedste er vel egentlig bundlinjen, der bliver til 79 millioner svenske mod 32 i samme periode sidste år. Så det lyder som om, at man har fået lidt vendt skuden, det vi går og drømmer om, og Matas også gør, jamen så er man simpelthen ligesom kommet ind i det rigtige gænge med at få salget over på nettet, og det sjove er, at det er faktisk Finland, det er de tre markeder, hvor de arbejder på, Norge, Sverige og Finland, det er det finske marked, der har vist en stærk udvikling, og så er det også det norske, mens at, hvad hedder det nu, det svenske, jeg vil ikke sige, at det er gået helt i stå, men der er ikke så meget fremgang der i hvert fald at spore. Hvis du lige har tændt for din radio, så lad mig nævne, at det er Millionærklubben, der strømmer ud af højtalerne. Jeg har Lars Persson i studiet, mit navn er Bodil Gansel. Vi skal tale med Christoffer Wold fra Rumænien lige om et øjeblik. Og den opmærksomme lytter, den faste lytter, vil også vide, vi plejer at tale med Tom Hårgaard her om onsdagen. Men Tom er lige optaget til anden side, så det bliver altså i morgen, at vi får ham med på telefonen. Du kan også blande dig, kære lytter. Du kan skrive ind til mig her på 42 600 247, hvis du har spørgsmål eller kommentar. Så er de meget velkomne i løbet af udsendelsen, altså 42 600 247. Der er også gang i den på Facebook. Der er du også meget velkommen til at blande dig i den debat, der foregår der. Men altså spørgsmål ind til mig. Det kommer mest direkte ind, hvis du skriver på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, han er teknisk analytiker til fingerspidserne. Han er af og til sommerferievikar her i Millionærklubben. Og så finder han faktisk alt det der fundamentale en lille bitte smule irrelevant. Godmorgen og velkommen til Christoffer Wold. Godmorgen. Christoffer, vi håber på, at linjen er god. Det lyder sådan set meget godt. Vi ringer til dig, at du sidder for tiden i Rumænien, men det afholder dig selvfølgelig ikke fra at vide alt muligt om, hvad der foregår i markederne. Lad os bare lige starte med at få dit blik på stemningen sådan overordnet set på de finansielle markeder. Markederne er sådan et punkt nu, hvor vi har den ene camp, som er ligesom de meget negative. Og så har vi nogle andre, som siger, at nu skal vi op igen. Og man kan sige, at vi har haft et rigtig stort sell-off i markedet her i august måned, hvor jeg også nævnte, at det var en måned, hvor vi kunne få nogle kraftige fald. Og vi gik fra S&P var op over de 3.000, som har været mit langsigtede target i USA i en hel del tid. I de sidste i hvert fald år. Og det har gjort mig bekymret for, om er vi i gang med et kommende bæremarked. Eller er det her blot en lille korrektion, før vi får den sidste bølge 5 op? Så hvis vi ser på markedet nu, jamen så på en helt kort bane, så ser det positivt ud. Det vil sige, at vi har brugt nogle resistancer. For eksempel har vi det tyske marked DAX'en, som ligger omkring de 12.000 og prøver at bryde over de 12.000. Det er teknisk, psykologisk vigtigt punkt. Og hvis vi går over det her niveau, jamen så tror jeg, at vi kan se DAX'en op imod omkring 12.400 på den korte bane i hvert fald. Så du kan sige, at der er rigtig mange, der er blevet meget, meget negative. Hvis man spurgte folk for, lad os sige, 1 til 2 uger siden, jamen så det hele virkelig skidt ud for markedet osv. Og det har måske gjort, at hvis alle tror, at ligesom det falder, jamen så sker der ofte det modsatte, kan man sige. Så lige nu så ser det positivt på en kort bane, men jeg vil gerne se, om det her det er starten på et bæremarked, eller om det går op til nye all-time high. Ja, altså Christoffer Wold, DAX'en er jo altså som sagt noget af det, du holder øje med, og 12.000 er altså et ret interessant punkt, og du siger, om vi kommer over det. Vi er jo sådan set over det, men altså det skal jo ligesom holde lidt længere tid, eller måske vise sig lidt stærkere, end det er lige nu. Hvor lang tid skal der gå? Hvor lang tid skal vi ligge her på det her niveau, før du tænker, okay, nu er vi altså for alvor over de 12.000? Jamen, det er første gang, vi tester de 12.000 nu, og jeg tror, at der er chancer for, at i den korte bane, jamen, så tror jeg, at vi er godt på vej over de 12.000. Og jeg ser et mønster, DAX'en har sådan set ligget omkring de 11.400 til 11.850 i sidste 2-3 uger, hvor det svingede frem og tilbage. Og da vi brød over de 11.850, det var et rigtig teknisk vigtigt punkt at gøre, at jeg ser teknisk takket 12.400. Så 9-7 synspunkt på DAX, det er, at vi skal op omkring de 12.400, så længe vi holder os over de her 11.850. Jeg vil helst ikke se Tyskland under det her niveau, så kan det begynde at se mere grimt ud. Men så længe vi er over de 11.850, så tror jeg, der er chancer for, at vi kan gå op og teste de 12.400 i løbet af de næste par uger. Okay, så når du taler om den korte bane, der er det positivt, så er det altså kun et par uger, du kigger fremad? Ja, lige nu så er det bare et par uger. Hvis vi ser igen, altså det store spørgsmål for mig nu, det er, var de der 3030 på S&P en bullmarkedtop? Hvis det var det, så vil man gerne se, ifølge min bølgeteori, så skal man se 5 bølger ned fra toppen. Og det vil sige, lige nu så ser jeg ikke 5 bølger ned fra de 3030. Og det vil sige, det her, det kan være det, vi havde et sell-off i august. Det kan muligvis være, det var en bølge 4, for da det gik fra 3030 ned til lige under de 2800. Og hvis det er en korrekte metode, det jeg ser, så har jeg et teknisk target på S&P, der giver mig 3100 til 3150, før vi ser en bullmarkedtop. Så er man meget, meget langsigtet, snakker vi næste 1-2-3 år, så tror jeg stadigvæk, vi er oppe i en top her. Men er vi på den helt korte bane, så er der chancer for, at vi kan få et sidste ryk op imod 3.100 til 3.150. Så det tekniske niveau, som er meget vigtigt at følge i USA, det er 2.940 på S&P. Så det er meget teknisk, men det er sådan et niveau, som USA har holdt sig under de sidste 4 uger, som den virkelig har haft svært ved at bryde over. Og bryder vi over det her niveau, så er der stor sandsynlighed for, at vi kan gå op i en ny all-time high, før vi ser en bullmarkedtop. Okay. Så det er lidt det, jeg holder øje med. Christoffer Wold, de lytter, som ikke nødvendigvis kender dig så godt. Lad mig bare lige drage dem med ind i samtalen. Når du taler om bølger, så er det fordi, du bruger Elliott Waves-teorierne. Og det handler altså om bølger, der 5 bølger, som bevæger sig. Og det er altså lige præcis det, du holder øje med. Men jeg kan næsten forstå på den måde, du taler om det, at det kan være lidt svært at beslutte, om det er så bølge nummer det ene eller det andet, vi har gang i, sådan lige aktuelt. Så det er derfor, det er sådan, ikke nødvendigvis lige sådan er nemt at spå om fremtiden, heller ikke inden for teknisk analyse. Du har jo altså tidligere, du har besøgt os her i Millionærklubben, der var du sådan ret fast omkring det der punkt 3000 på S&P 500, at når vi nåede det, så skulle vi altså den anden vej. Men der er altså lidt luft tilbage i ballonen, kan jeg høre. Ja, altså, jeg har haft sidste 1-2 år, tror jeg, det her 3.000 target, og vi kom endelig op og ramme det her for et par måneder, to måneder siden. Og ja, der er stadigvæk chance for en sidste spike op i måske 3.150. Men jeg vil sige, at man langsigtet igen, så tror jeg, upside i USA er meget, meget lille, og man skal passe på. Så altså, er man 2 år frem, så vil jeg aldrig købe langsigtet nu. Men på den helt korte bane er der chancer for, at vi kan få et sidste ryk op, hvis vi bryder de her 2.940. Omvendt skal det siges, hvis USA går under de 2.800, som har været bundpunktet de sidste 3-4 uger, jamen så kan det være sandsynlighed, at de der 3030 var bullmarkedtop. Så det er derfor, jeg sidder og holder lidt øje med det. Lige nu så prøver jeg bare at følge den meget, meget kortsigtede momentum, som lige nu er op. Mm. Og det vil sige, at så længe vi holder sig os over for eksempel 2.900 på S&P, og så længe DAX holder sig over 11.850, jamen så vil jeg forblive på den korte bane positiv. Okay. Hvis det skulle ske, at vi falder under det, jamen så må man ændre strategi. Og det er jo det, man ved med teknisk analyse, at du ved, hvornår du tager fejl. Du ved, hvornår du er på forkerte side. Og det er sådan, det fungerer. Det er sådan, det fungerer, ja. Du er jo altså det, vi kalder swing trader, Christoffer Wold, og det betyder, at du lige præcis holder øje eller tager en position, og så holder du den sådan et par uger, måske op til et par måneder. Men jo altså ikke virkelig lang tid, så måske ikke nødvendigvis den måde, som man vil anbefale private investorer at gå ind i markedet på. Der plejer vi at sige, at man skal være langsigtet og kigge sådan 2-5 år ud i fremtiden. Christoffer Wold, det betyder også, at du kører med nogle meget tætte stop-loss, når du tager dine positioner, så du lige præcis hurtigt kan hoppe ud og ind af dem. Lad mig bare lige høre, når du så sidder i det her marked, og du ser, at der stadigvæk er en lille bitte smule upside, hvad er det så, du selv putter penge ind i? Lige nu så har jeg cannabis-aktier som det eneste sådan aktiemæssigt. Ellers så ligger jeg i nogle små certifikater, hvor jeg sorter olien stadigvæk. Olien har vist sig meget svage tegn, og jeg tror stadigvæk, vi ser en oliepris, som bliver faldende her de kommende måneder. Og så er jeg her til morges er jeg faktisk gået ind i en lille position kort sølvprisen, som har været utrolig god de seneste måneder. Men jeg tror, der er sandsynlighed for, hvis vi ser DAX'en over de 12.000 og holde sig over de 12.000. Og hvis vi ser S&P bryde opad, jamen så er der chancer for, at måske sølv og guld kan få en større korrektion, før det stiger igen på den korte bane. Alt det vil vi gerne meget mere ned i. Persson, han har også en kommentar, kan jeg se. Hvad siger du, Persson? Hvad er det for nogle cannabis-aktier, du holder øje med? Jeg synes bare ikke, der er ikke så meget optrend i dem i øjeblikket. Er der det? De ligger, nu har jeg bare lige været inde på Canopy Growth, men der er der sådan lidt, mange af diagrammerne peger der nedad, og sådan, tager man sådan en screen, og så skriver de, at de er bearish, mange af dem. Hvad ser du som måske med andre markedsdeltager ikke har set, eller hvor er vi henne der, Christoffer? Ja, altså, du kan sige, trenden er kraftigt nedadgående i alle cannabis-aktier. De har fået nogle tæsk efter nogle lidt dårlige regnskaber. Ja. Men jeg tror, det er et rigtig godt at købe ind i de her cannabis-aktier. Hvis man ser på sådan en tool, du ved, som RSI, ja, så kan man se, siden 2015-2016, hver eneste gang RSI på de her cannabis-aktier har været så lavt, har det altid steget 1-2 måneder efter. Okay. Så hvis man tror, at hele cannabis-aktien, eller aktierne, dør ud, så skal man ikke købe dem, men jeg tror at nok, de kommer igen. Og jeg tror, det er et købsmulighed på de fald, de har fået. Okay. Og det har også været en blanding med, at markedet har været svagt. Ja. Så det har været både at lidt dårligere regnskaber, men også, at markedet har været svagt. Og hvis vi ser for eksempel en, der hedder Tilray, den har jeg i kurs 35. Det er en aktie, som er faldet fra $300. Vi sammenligner den lidt med den, der hedder Beyond Meat. Og den er faldet ca. 92% fra toppen. Mm. Det er en af de aktier, jeg tror kan stige mest, hvis de her cannabis-aktier begynder at stige. Og hvis vi ser på aktien i går, så gik den op 18% på en dag. Så det viser bare, hvor hurtigt de her aktier kan stige, når de først stiger. Mm. Ja, Christoffer, du er jo en mand, der ynder at hoppe ind der, hvor det faldet rigtig meget. Det lægger du virkelig meget mærke til, hvad for nogle selskaber, hvad for nogle aktier, de falder voldsomt, og så holder du øje med dem i en periode, og så hopper du ellers ind der, når dine tekniske kurver, de ligesom peger på det. Nu skal du høre, der er kommet en hel del sms'er til dig. Jeg lader mig lige prøve at tage nogle af dem ind, der handler om cannabis. Rikke, hun skriver nemlig til os, om vi kan spørge dig, om du kender en cannabis-ETF, som man kan købe i Danmark. Hun har forsøgt at købe på Nordnet en, der hedder HMMJ, men altså det får hun ikke lov til på grund af EU-lovgivningen. Handler du ETF'er, når det handler om cannabis, Christoffer? Jamen, det er samme. Altså, vi har ikke lov til de ETF'er igen, på grund af EU-lovgivningen. Så, men altså, det er kun de amerikanske og de kanadiske, vi kan handle? Ja, altså, jeg kender ikke nogen skandinaviske cannabis-ETF'er, nej. Altså, jeg kender en ETF i USA, der hedder MJ, som indeholder alle de her cannabis-aktier. Mm-hmm. Ja. Kunne man forestille sig, at man kunne blive eksponeret mod det her marked, hvis så for eksempel at købe Stenocare? Ja. Men det er jo en meget risky aktie, og samtidig med det, så Stenocare, synes jeg, ikke rigtig har fulgt de andre cannabis-aktier. Jeg mener, Stenocare har været utrolig god seneste års tid, mens du har set andre cannabis-aktier falde. Så jeg ved ikke helt, hvordan Stenocare følger de andre cannabis-aktier. Okay. Så det er ikke den, jeg har fokus på. Men det skal siges til den kommentar, når du siger, at jeg ser på ting, som har faldet meget. Og man kan sige, at den bedste investering, jeg gjorde her i 2019, det har været at gå lang bitcoin, som vi snakkede om tidligere år, hvor jeg gik lang en bitcoin-aktie, som hed High Blockchain, og den tjente 160% på efter den har faldet med ca. 93% fra toppen. Så ofte kan det være en god mulighed at købe, når nu det er ekstremt bumpet. Ja. Okay. Hive, som altså staves H-I-V-E, hvis man selv vil ind og kigge lidt på den. Christoffer, så nævnte du også olie, at du satte sig altså på faldende oliepriser. Det er ikke mange dage siden, at vi har Jyske Banks oliestrateg med her i studiet, og han taler altså for højere oliepriser, i hvert fald hvis vi ser imod slutningen af året. Der forventede han, at olien ville være helt oppe i $70. Det var Jan Bylov, der var ude med den udtalelse her i programmet. Det lyder til, at du slækker på den bane. Nej, det er jeg ikke. Jeg har været negativ olien siden maj måned, hvor den var oppe i $66 per tønde, og nævnt, at jeg troede, at olien skulle ned mod omkring $40. Og det er stadigvæk mit mål, det er, at jeg tror, at olien over de næste måneder kommer omkring de $40 på den amerikanske WTI. Så jeg tror, at så længe vi holder os under de $57 på den amerikanske, så tror jeg, at vi skal længere ned. Og mit stop loss er jo så også, at jeg ved, hvornår jeg tager fejl. Og det vil sige, at hvis olien skulle stige over 57, måske $60 per tønde, så vil jeg hoppe ud af olie. Men lige som det ser ud nu, så kører olien efter planen nedad med små rebounds indimellem. Men ofte får det nogle kraftige fald. Og jeg tror, vi skal ned omkring $40, muligvis lavere næste års tid. Så jeg er negativ på olieprisen. Ja, det kan jeg høre. Så er du altså lidt på samme bane som Tom Hågaard, der altså også har ligget short i oliecertifikat. Er der certifikater, du benytter, når du investerer ind i olien? Ja, det er. Og hvordan finder du frem til dem? Jamen, inde på Nordnet, der kan du søge på certifikater, og der er der en fin liste over alle certifikater, hvor du kan søge efter indeks, råvarer, også aktier, og der kan man så selv vælge, hvad er ens risiko, som der findes 1 gange, 2 gange, 3 gange, op til 12 og 15 gange. Så det er alt efter sin ens risiko, hvad man tør at sætte ind. Det skal siges generelt med certifikater, så skal man være meget, meget opmærksom på det. Man skal følge det hver dag. Det er ikke ligesom en aktie, fordi de ofte kan tabe værdi over tid. Så derfor så er det mere kortsigtet, hvis man handler de her certifikater. Mm-hmm. Og hvad tager du, Christoffer Wold? Er din position, er det også en gearet position? Ja, jeg ligger den i 10-12 gange, og det vil sige, at min strategi er, at jeg lægger mindre penge ind i de her certifikater. Men når du får en gevinst, så er den også en god del. Og hvis man tager et tab, så er det stadigvæk ikke så meget, fordi du lægger lidt mindre ind i den end almindelige aktier. Så hvis du vælger for eksempel at sige, okay, jeg går 20% ind i en aktie, jamen så kan man sige, så går man kun 5% ind i et certifikat. Så man har det mindre pengemæssigt ind i de her certifikater. Okay, men stadigvæk selvfølgelig er risikoen ret stor, som du også er inde på, Christoffer. Så er der altså nogle omkostninger forbundet med at have de her certifikater, som man lige skal være opmærksom på, inden man smider penge ind der. Så var vi omkring sølv. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt om guld til at starte med, for guld, det er noget, som jeg kan se, at vores lyttere er meget opmærksom på her for tiden. Der er rigtig mange, der stiller spørgsmål til, om det stadigvæk er interessant at handle i guld, og hvordan man gør det. Men så har du altså så hoppet i sølv. Hvorfor er du ikke i guldet? Ja, jeg har gået short sølv. Mm, okay. Det vil sige, jeg tror faktisk, det skal falde. Og det, at så mange lyttere lige pludselig spørger, er det nu, man skal ind i guld, det er for mig et warning-signal. Altså, hvis alle vi som siger, er det nu, vi skal hoppe ind i sølv, er det nu, vi skal hoppe ind i guld, hvilke guldminer kan vi købe nu? Det tyder for mig, at der er flere ting, jeg kan forklare om guld og sølv. Mm. Ofte så følger de meget hinanden. Guld er ligesom den ledende, og det er den, der starter det hele. Så efter guld er sted, så har sølv fået rigtig god momentum her i år. En ting, jeg kigger også lidt på, det er noget, der hedder commercial traders, så det vil sige, det er dem, som man kalder smart guys. Og hvis man ser på dem, så ligger de her smart guys utrolig short guld og sølv lige nu og her. Det er en negativ ting for mig, at de tror faktisk, at guld og sølv vil falde her næste måned. Hvor kan du se det, Christoffer? Hvis man går ind på, du kan finde en hel masse, hvis man søger på COT, som står for Commercial Traders, jamen så kan du se på Finvis også, er der en graf, hvor du kan se Commercial Traders og store spekulanter osv. Så der kan man så følge, ligesom, hvad er det, de her smart guys gør, og det er ofte de der hedder Commercial Traders. Og de ligger i hvert fald meget, meget short guld- og sølvpris nu, så det er et af de tegn, som jeg siger, det er negativt. En anden ting, som jeg synes er lidt negativt, det er, at hvis man ser på sentiment, altså stemning inden for guld og sølv, er enormt positiv nu. Som du selv siger, der er rigtig mange, der gerne vil ind i guld og sølv nu, og det er for meget et svaghedstegn, hvis folk tror, at det er nu, man skal gå ind. Hvis vi ser tilbage de sidste 6 måneder, så var jeg en af dem i radioen, som snakker om, at nu skulle guld rigtig kraftigt op, og der lå vi nede i $1,260 per ounce, og havde teknisk target dengang på, jeg tror, det var 1,500-1,600. Og vi er stort set inde i det her range nu, hvor vi har ramt det her upside target, jeg har haft. Og det er også en af grundene til, at jeg er gået lidt negativt på guld og sølv her. Udover det, jamen så har vi ifølge de her bølgeteorien, så ser jeg 5 flotte bølger op fra de der 1260. Og det fortæller mig, at der skulle komme en eller anden form for korrektion, før vi får måske yderligere stigninger i 2020. Så jeg er igen på den korte bane, så tror jeg, at guld og sølv har chancer for at få nogle fald sammen med guldminerne. Og så tror jeg, at efter en korrektion, så kan vi få yderligere optur i guld- og sølvprisen i 2020. Men på den helt korte bane, der vil jeg passe meget, meget på. Jeg vil begynde at sige, at det er nu, man skal tage gevinst. Vær glad for den gevinst, man har i guld og sølv. Og så genkøb senere her i år. Og Christoffer Wold, er det så selskaber, du investerer i, eller er det også en form for certifikater, eller hvordan investerer du i de her sektorer? Ja, altså normalt så handler jeg guldminer. Jeg har nævnt en aktie, der hedder Eldorado Gold, som jeg solgte så for tidligt. Den er så gået op til 300%, siden jeg nævnte i omkring, jeg tror det var 3-4 dollar, nu ligger den omkring 10 dollar. Så det er normalt guldmineselskaber, hvis man handler på den lange side, men hvis det eneste mulighed, jeg har for ligesom short, det er at bruge de her certifikater. Og lige nu, så handler jeg så sølv short certifikat. Okay, så fik vi lige det med, Christoffer. Ellers så ved jeg også, at du kigger på valuta for tiden. Eurodollar er særlig interessant, ved jeg, du har fortalt mig allerede. Hvad sker der der? Ja, jeg ved godt, der sker en hel masse, men lad mig høre, hvad du siger. Ja, altså, vi nærmer os nu et punkt, der hedder det her parity, hvor de er 1-1 til US-dollaren. Mm. Så også et tidspunkt i de sidste to år, hvor vi var oppe i 1,23, så nævnte jeg, at jeg tror, at vi skal ned i omkring parity i US-dollar, måske endnu lavere. Og dengang lød det jo voldsomt, at vi lå oppe omkring 1,22-1,25. Nu ligger vi altså tæt på de her parity, og jeg tror generelt langsigtet, at euroen skal lidt lavere. Jeg tror, at der er chance for, at vi faktisk skal komme til at se US-dollaren blive mere værd end euro her i kommende års tid. Mm-hmm. Så generelt mit helt tekniske target, hvis vi ser det helt teknisk, det er 0,8. Så det vil så være mit langsigtede bund-target i selve euroen. Så lige nu så følger det i hvert fald støt ned ad bakke for euroen, og jeg tror, at det vil blive ved næste års tid. Okay. Tror du ikke, at de vil intervenere ved, når vi nærmer os de der 1,06-1,04, hvor der var en bund tidligere? Altså, Trump vil ikke sidde og se på det der, tænker jeg. Jo, men det, han har sagt længe, at han vil svække US-dollar, når den bliver ved med at stige. Så jeg tænker bare, at hvis vi kommer ned i de her niveauer, så er det der, hvor det sætter en masse stop-loss og så videre. Vi har set før, men så kan det svare det samme med guldprisen. Efter vi gik over, jeg tror, det er 1340, så igen så ser vi bare kraftige stigninger på meget kort tid i guldprisen. Mm. Og det er også det niveau, som jeg nævnte, at det var teknisk meget, meget vigtigt niveau for guldprisen at gå over. Så de her langsigtede niveauer, jamen går vi under de her, så kan det sætte stop-loss og ligesom panik i det hele. Mm. Jeg følger jo... Ja. Men Lars Persson, det lyder ikke helt som om, at du kan se for dig, at US-dollar og euro, de bliver lige meget værd. Altså det, vi kalder paritet, som Christoffer taler om, 1-1. Altså jeg beskæftiger mig slet ikke med valutamarkedet. Altså den robåd, den kan sejle rundt for sig selv ude på søen. Altså det er fuldstændig ligeglad. Så det kigger jeg ikke så meget på. Så, men jeg har jo bare set, at det aldrig har været dernede før. Og, altså det, der er jo en masse politiske agendaer og nogle store nationalbanker, der sidder bag i. Så det kan også godt være, at der er en eller anden general's agreement med, at det ikke måske, eller hvis den rammer derned, så skal vi alle sammen gå ind. Og så ved man jo godt, når de store nationalbanker går intervenerer, så kan der... Ja, så kan det man... svært at komme igen. Ja. Christoffer Wold, det kan godt være, at du ikke sådan på den måde dykker ned i fundamentalerne i aktierne, men altså, når vi taler lige præcis valuta, så er det vel meget, meget svært ikke at holde øje med, hvad der sker på makroplan, og hvad der bliver tweetet fra diverse præsidenter, og hvad centralbankcheferne de ellers melder ud, eller hvad? Altså, siden den har været op i 1,2, så har jeg været negativ på euroen, og det har jeg slet ikke set, hvad de forskellige tweeter om, og snakke om. Så igen, alt er inkluderet i prisen i sidste ende, og det er det, jeg kigger på. Og du kan ikke udregne, hvad de forskellige tweeter om fremover. Det er helt umuligt. Så jeg går kun efter teknikken og ignorerer nyheder, som er støj for mig. Okay, der bliver altså kigget kurver hos Christoffer Wold, og ikke læst så mange aviser. Det er fair nok. Christoffer, jeg kunne godt tænke mig at hoppe tilbage til nogle af de aktier, som du tidligere har været lidt lun på her i Millionærklubben, eller i hvert fald har bragt til fadet. En af dem, det er GameStop, og når jeg tænker, at den kunne være interessant at tale om, så er det jo altså, fordi for nylig, så var Michael Burry ude, altså den her hedgefund manager, som filmen The Big Short er lavet henover. Han var altså ude at sige, at det var en af de aktier, som han synes, det var interessant at gå lang i, og det gjorde han så. Christoffer, GameStop, GME er tickerkoden. Er det overhovedet en aktie, der er på din radar for tiden? Nej, det er ikke en, der på min radar, men jeg havde den på min radar sidste år, hvor vi snakkede om den sidste sommer, og der lå den omkring 14 US-dollar, hvor jeg nævnte, at den var et godt køb med et stop-loss på 12, og der har den så gået ned og ramme det her stop-loss, og siden da har den bare gået endnu mere kraftigt ned ad bak. Så den er, det er jo en aktie, som er blevet smadret helt vildt. Jeg tror, den er helt ned i 3 dollar nu. Mm. Lige nu, om man skulle købe den... Jeg har i hvert fald ikke den på radaren, men det kan måske nogen synes, den er interessant. Men så, det er ikke lige en, jeg synes så er. Så hvad er det, der gør, at lige præcis den her aktie, som jo netop er blevet smadret, den fanger altså ikke dit, dit blik, selvom du plejer at være glad for de der aktier, som er gået ned i? Jamen det er fordi, jeg tror ikke, den er færdig med de her fem store bølger ned på langsigtet timeframe, så jeg synes stadigvæk, vi mangler en lille smule mere downside, måske mod de halvanden eller en dollar. Så ja, det, men det er en aktie, som er blevet smadret, det er rigtigt. Okay. Det er altså Michael Burry, som faktisk havde en effekt på kursen lige på den korte bane, men det ser ud til, at det ikke rigtig lige holder i hvert fald. Vi kigger lige på den lidt senere, Christoffer, så må vi se, om det ændrer sig, at sådan en mand som ham går ud og køber op i den. Danske aktier, hr. Vold, hvor er de i dit univers? Jeg følger sådan set ikke så meget de danske aktier. Kun når folk ligesom spørger mig om, hvordan ser Vestas ud, og hvordan ser Novo Nordisk ud og sådan. Så jeg følger dem sådan set ikke så meget, men de følger jo meget godt det generelle globale marked. Så generelt så tror jeg jo, at danske aktier sammen med Tyskland og sammen med markedet på den helt lange bane er højt prissat. Og på den korte bane er der chance for, at vi kan få en optur sammen med måske USA og Tyskland, hvis vi holder de der 12.000 og holder 11.850, som er et vigtigt niveau. Men jeg vil holde meget øje med det, at det går ned sammen med Tyskland i den kommende et års tid. Okay. Og så er det detailbranchen, som jeg også ved, du har været lun på i en periode, i hvert fald i USA. Er det slut med det? Ja, altså de er alle sammen utrolig svage tegn, specielt også fordi markedet fik et ordentligt fald her i august måned, og de har så brugt de her stop loss, så dem har jeg så hoppet helt ud af. Der var blandt andet Macy's, som skulle holde $20, og den holdt så ikke de $20 og gik under, og siden den bare faldet endnu kraftigere. Så det er derfor, det er så vigtigt med de der stop loss, at hvis nu, at de går under de her vigtige niveauer, så må man bare komme ud af aktierne hurtigst muligt og tage et tab. Og det er igen det sværeste også for mig, det er at skulle tage tab. Det er aldrig sjovt at tage tab, og det er stadigvæk den ting for mig, jeg har sværest sted. Ja. Okay. Christoffer Vold, jeg står her og får fornemmelsen af, at vi plejer altid at tale sådan meget enkelt aktier med dig, og du plejer at have sådan dine favoritter, også på kandidatbænken, som vi også plejer at sige, altså ting, som du holder øje med, som er lige ved at være tid til at hoppe ind i. Men lige for tiden, der virker det som, du sådan, svæver lidt mere på vandene, så er der noget olie selvfølgelig, noget olieshort og noget sølvshort, og så er der noget en enkelt cannabis-investering, hist og pist. Men er du sådan meget ude af enkeltaktierne? Ja, det er jeg, og det har jeg været siden sommeren her, hvor jeg nævnte, at USA ramte mit bull market top target i 3.000. Og derfor har jeg den strategi, at hvis nu jeg tror, markedet falder, så er det bedre at være ude af de fleste aktier. Og det er en af de grunde til, at jeg har hoppet ud af de fleste aktier og har været mere ligesom kort olien og bettet mere på, at markedet skulle falde. Jeg var også short DAX'en for 12.500 her for en måned siden, hvor jeg så tog en lille gevinst på den, der det faldt. Så ja, altså generelt så skal du ikke bette imod markedet, og hvis du tror, markedet over næste års tid vil falde, jamen, så er det dumt at købe aktier nu. Så derfor så har jeg sådan set holdt mig væk fra de fleste aktier. Det eneste, sådan set, jeg holder, det er de her cannabis-aktier, som jeg tror vil komme op igen. Muligvis også, hvis vi får et faldende marked, så tror jeg godt, cannabis kan klare det. Det handler meget om, hvad der sker også i Canada med legalisering og andre lande, om de legaliserer. Og hvad gør du så bare sådan helt konkret, Christoffer, når nu du skal hoppe ud? Altså er det simpelthen penge, der i citationstegn bare står på din konto, eller kommer de i spil på en anden måde ude i en eller anden verden end den, som vi kender til her? Altså lige nu og her? Jamen altså lige nu og her, så ligger jeg en hel del inde i cannabis-aktier. Jeg har den, der hedder Tilray's. Den har jeg mest inde i nu til en kurs, der hedder $35. Jeg tror, det er et rigtig godt bud på, hvis de her cannabis-aktier viser tegn på en bundformation, som det godt kunne ligne, det gjorde her i går faktisk, så tror jeg, der er rigtig god upside. Det er en aktie, der er faldet for $300, og mit tekniske target kan være omkring $100 på Tilray. Så jeg tror, der kan være rigtig meget upside i de her cannabis-aktier, hvis de viser en bundformation her nu. Og specielt også, hvis nu markedet går op imod, lad os sige, det går over 2.940. Så på den korte bane, så ligner det, at markedet skal højere op. Og derfor så kan du godt have aktier på den korte bane. Men langsigtet, så skal man passe på. Så du går simpelthen all in i cannabis. Du sidder ikke der med penge på lommen? Jo, jeg sidder med cash, en lille smule cash, men jeg sidder mest i cannabis-aktier nu, og så sidder jeg i certifikater, blandet certifikater, hvor jeg har en del i olie, short, stadigvæk. Og så har jeg hoppet ind i shorts sølv her i dag. Ja. I 19,4, så jeg tror, der... Så det er sådan lidt blanding, du ved. Okay, jeg kan godt høre. En del af dine penge er altså stadigvæk investeret, kan jeg høre. Så det er ikke sådan, at din pengekasse, den sådan buner af kontanter. Christoffer, ikke desto mindre, så er der altså lidt på sidelinjen, som skal ind og arbejde igen på et eller andet tidspunkt. Hvor har du tænkt dig så at gøre af de penge, når de skal ud og arbejde igen? Altså, hvad er på din kandidatbænk? Jamen altså, jeg kan jo godt lide... altså, Teva følger jeg også lidt igen. Jeg hoppede jo i den. Der kan man sige, at der har været super godt at have et stop loss på Teva, hvor jeg havde det i 15 US dollar. Det var selvfølgelig svært at tage et tab, for jeg havde den i 17, og så solgte jeg i 15. Men nu er man glad for det, for nu ligger den helt nede, jeg tror, omkring 6 US dollar. Så man kan sige, det kunne være, jeg vil ikke købe den endnu. Jeg tror stadigvæk, den måske kan gå ned omkring de 5 US dollar, så kunne det godt være, at jeg vil bide til bolle og købe lidt i Teva. Mm-hmm. Men ellers, ja... Ja, der er ikke så meget andet, som jeg ligesom synes er spændende lige nu og her. Teknologiaktier vil jeg holde mig væk fra. Semiconductors vil jeg også holde mig langt væk fra. Sådan noget som Intel og AMD vil jeg aldrig købe her i de her niveauer. Det er ofte dem, der bliver smadret mest, når markedet får fald. Så det vil jeg passe på med. Så igen, hvis du skal købe nogle aktier, så er det meget kortsigtet, fordi jeg er lidt i tvivl om, er det her starten på bæremarkedet, og så er det bare bedre at være ude af aktier. Mm. Altså, hvis vi er et bæremarked, så skal man være ude af aktier, og så mest måske kontanter, eller måske lidt i short. Short er meget, meget farligt, tror jeg, for de fleste mennesker, så det vil jeg ikke anbefale, så er det bedre at være kontanter. Ja, okay. Kontanter, som jo altså også kan være lidt... Ja, svært, hvis man lige pludselig ser, at markedet det drøner der opad, og man så ikke er kommet med, Christoffer, men det lyder ikke til, at det er noget problem for dig. Men du sidder jo så som teknisk analytiker, du har sat dig på sidelinjen. Du skal vel stadigvæk tjene nogle penge på en eller anden måde. Er det okay for dig, at der så er sådan nogle måneder her midt på året, hvor du ikke er helt så eksponeret, som du ellers ville være? Jamen, altså lige nu så er jeg eksponeret. Jeg tror, jeg har 40% i forskellige cannabis-aktier nu af min portefølje. Så jeg er en del inde i den sektor, specielt nu, hvor det er bumpet så meget, som det er nu. Så jeg tror procentmæssigt, så tror jeg, der er en del at hente næste måned. Statistisk set, så stiger cannabis-aktier meget, meget kraftigt ind mod midten af oktober. Ser man de sidste 5 år på for eksempel Canopy Growth. Så de har ofte en rigtig god periode der. En anden aktie, som jeg også snakker om sidst, det er Patriot One. Det tror jeg også er et godt bud på noget, der kan stige næste måned. Så det er nok nogle aktier, jeg vil anbefale. Hvis folk vil gerne købe noget nu, så tror jeg, at cannabis-aktier Patriot One er interessant her, fordi ind mod september og oktober måned. Ja, i hvert fald ikke så diversificeret portefølje, du har, Christoffer. Lyder det til, hvis du sætter sådan næsten alle dine penge på den ene hest, og så, ja, jeg ved godt, du også havde nogle sjove positioner. Lars Pearson, det her med at sådan gå all in på en enkelt sektor, hvad siger du til det? Ja, det er ikke noget, jeg sådan gør. Jeg har prøvet at diversificere mig, ligesom god gammel porteføljeteori, hvor man køber et forskelligt æg til kurven. Ikke? Min den indeholder jo lige alt for betalingskort i Tyskland til elektronikvirksomheder i Sverige, til et par medicoselskaber. Så jeg er jo nok mere den gamle skole, sådan diversificeret, og endda dansk konglomerat som Skov. Så sådan er vi så forskellige, hvor vi ser på det. Man kan jo sige, at Christoffer sparker vildt mod cannabis, og så dækker han vel sig vel af med nogle shorts i nogle andre positioner, blandt andet sølv og så videre. Så på den måde er han jo ikke, har han jo skubbet sin æg lidt rundt i kurven, men han har nok mange cannabis-æg i kurven, måske også mere end hvad jeg vil. Nå, men der Lav har jo også gjort det, skubbet så ikke lige til cannabis, men så til shipping, hvor han havde Torm og Tesakos og hvad hedder den, TK, og det var vel også lige før, han havde DS Norden og Frontline på det. Altså, han var jo godt loaded op i det der, og det mener jeg jo personligt, at man nogle gange altså, skal passe på. Selvfølgelig kan der være en god brand, hvor det lige meget, hvilken en man tager ned fra frugttræet, så smager det godt, men, eller så giver det et afkast. Men man skal passe sådan overordnet på, i hvert fald, når man sparker mod én sektor alene, i hvert fald, tænker jeg. Men det, man også skal tænke på, det er, at når nu du går hårdere til stålet til færre aktier, så er det også det, at man skal have et tættere stop loss. Man ved, hvornår er det går galt, og så hopper man ud. Det er jo ikke sådan, at du holder 3-4-5 aktier, og så... og holder den lige meget hvad, om det bliver ved med at falde. Ja. Og det er jo derfor, at det går ikke til nul. Altså, du vil jo hoppe ud, hvis det går den forkerte vej. Men hvis du i derimod har ret, jamen, så vil du også få en utrolig god gevinst. Og der kan man så sige, at det har været super godt, som næsten det eneste her sidste 3-4 måneder at være inde i guld og sølvminer, for eksempel. Så hvis man har været kraftig ind i dem, så har man lavet super godt afkast. Så det er jo lidt det, man gør, at jeg sidder og holder øje med de her niveauer. De må ikke gå under de her niveauer, så hopper jeg helt ud. Så det vil sige, at det kan alt andet også. Det er ikke bare, at jeg holder næste 5 år. Det gør jeg ikke. En klar strategi, Christoffer Wold, det kan jeg høre, at du har, og du holder den også. Claus Jensen, han har skrevet ind til os på 42600427. Han spørger, om at det ikke giver mening at ligge i dividendeaktier, hvis vi kommer til et bæremarked. Christoffer, er det noget for dig? Nej, altså i dividendeaktier tror jeg, altså hvis bæremarkedet kommer, og det falder, så vil kursen på de her dividendeaktier også falde. Så nej, det er ikke noget. Generelt er det bedre bare at være ude af markedet, gå kontant med det meste, og så måske egentlig vil være i alternativer som guld og sølv, som burde stige, hvis vi får et faldende marked. Mm-hmm. Det, der er lidt sjovt, det er, at vi ser stadigvæk, at guld og sølv faktisk stiger, selvom markedet har steget her tidligere i år. Så det følges ikke helt med hinanden, kan man sige. Men der vil jeg hellere søge alternativer som guld og sølv, hvis vi kommer ind i et bæremarked, som jeg tror, der er chance for det næste års tid. Ja, Lars Persson, hvad siger du til den slags udbytteaktier, dividendeaktier? Jo, men spørgsmålet er jo, om de udbetaler udbytte, når vi nu får hvis en recession eller et eller andet, fordi har vi en branche, som overhovedet ikke bliver ramt? Nu nævnte du jo selv, at Bloomberg havde lige listet alle de brancher op, der bliver ramt, hvis der kommer en hard Brexit. Jeg tror nærmest ikke, vi nævnte det. Altså, der var ikke én, som vi ikke nævnte. Så det skulle da lige være slæbebåde, eller ham, der skal levere papiret til 12-deklarationerne, eller de nye stempler. Altså, han vil i hvert fald få et boost i omsætningen på en kort periode. Men problemet er jo, at dem, der udbetaler stort udbytte i dag, jamen, det vil måske også gå en lille smule ned. Vi vil måske, i stedet for at drikke 4 colaer, vi vil måske kun drikke 2 colaer, fordi jamen, vores råderum er økonomisk mindre. Har vi supermarkederne, hvor at vi får et skred over, at vi køber ikke de dyre varer. Nu går vi ned og køber white label løsningerne for supermarkedet, hvor de så tjener noget mindre. Jamen, så vil de også give noget mindre dividende. Vi slukker måske lidt tidligere for strømmen, fordi at og så videre, ikke? Og selvom forsyningsselskaber og teleselskaber stadig vil være der, så kan det jo godt være, at de vil skrue en lille smule på dividenden. Så det skal man, altså de går ikke ramt forbi, men det er selvfølgelig en mulighed at gå derhen. Men erindrer man finanskrisen og 2007, jamen så var det jo sådan en snebold, der rullede hen over alt. Altså der var ikke nogen, der stod helt fri. Der er desværre ingen lette veje til hurtig afkast her i den her verden, som vi lever i. Christoffer Wold, du er altså short olie, short sølv, og så er du altså lang, meget lang cannabis. Held og lykke med dine positioner. Vi glæder os til at følge op med dig og høre, hvordan det går med dem. Jo tak. Ha' en god dag. I tak noget. Hej. Christoffer Wold, altså teknisk analytiker, som stadigvæk mener, der er lidt at komme efter, også på det amerikanske marked, men at man skal passe på, der er altså en eller anden form for nedtur i sigte. Mm. Lars Persson, her i studiet, der har vi fået rigtig mange spørgsmål ind fra lyttere, som gerne vil høre om blandt andet F.L. Schmidt. Ja. Rasmus, han kunne godt tænke sig at høre, om det var her, man skulle købe på 290, spørger han helt konkret. Hvad siger du til F.L. Schmidt? Jamen, den er gået i køb. De glidende gennemsnit er blevet brudt, så det ser jo spændende ud. Der er kommet momentum ind i modellen igen, og de cykliske aktier har jo fået bank. Altså, siden juli sidste år, der kommer nok man kan følge med op på Nordnets blog senere i dag. Der kommer en lille skriv om nogle cykliske aktier, hvis jeg skynder mig lidt at lægge det ud. Hvad hedder det nu? Der har været en faldende trend. Hvis man kigger overordnet på det, så alle cykliske aktier nærmest, de har været faldende siden juni måned sidste år, og spørgsmålet, og det var sådan en halvanden års tid, de bare har fået bøllebank, så er der nogle enkelte, der har forsøgt at stikke af en gang imellem, men de er altid blevet banket tilbage. Så det kan være, at der er sådan en, hvis vi nu skal have en kortvarig optur, så kunne det være, at de cykliske aktier også lige kunne køre op måske i de næste stykke tid, men vi må se. Priserne er presset i hvert fald på industrimetallerne, så det ser sådan lidt kedeligt ud. Og så er der Ambu, som Claus godt lige kunne tænke sig, at vi tog et teknisk blik på. Ambu, som jo altså steg igen i går, efter at den jo altså de her nyheder blandt andet var ude fra FDA i slutningen af sidste uge. Og så vi så også nogle rygter om, at det er short-positioner, der er ved at blive dækket. Ja, den fortsætter op med 3% i dag, så der er vind i sejlene igen til Ambu. Så må vi se, hvor længe Jeg håber ikke, det kommer ud i en orkan, fordi så bliver sejlet reddet over, men sejler vi frem for sådan en god vind, så ser det godt ud. Nærmeste modstand er vel, nu har jeg den jo selv, så vi sætter barren lidt højt, 140-160 kan vi vel skyde den op af, og så drømmer vi rigtig højt, så kan man måske se 200, når julestegen tæt på bordet, så har jeg drømt meget højt, ikke? Det er godt med nogle drømme, ja, Lars Pearson, også selvom det handler om aktiekurser. Yes. Cool, lad os lige hoppe en tur forbi det aktuelle marked, inden vi skal til at nu. Jamen det er NNIT, der brager op. Der har jo været lidt artikler ude i dag, om de måske har været lidt for selvfede, men åbenbart så er mange ment, at det var nu, den skulle samles op. Nu var den åbenbart for billig, og det klapper jo lidt på ryggen af Lars Svendsen, der har den i sin portefølje og aktien op med 6%. Så jamen, tillykke med til det for de meget hårdt trængte NNIT-aktionærer, som jo har den tabt over 60% i år, ikke? Så det ser skidt ud, men med noget medvind her de sidste måske par måneder, kan man da drømme om. Man kan måske være frisk og lige hoppe ind der, hvis man har lidt penge. Det, teknisk så siger den no-go, men okay. Altså... Det kan være, der sidder nogen og griber efter det faldende. Det gør der sikkert. Lars Pearson, vi lukker og slukker her. Tak fordi du var med mig her i studiet. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9:05.